Ενωμένο δεν είναι οι σεισμοί και οι πλημμύρες, ούτε οι διανοίες και οι εθνοσωτήρες. Ενωμένο δεν είναι οι κεραυνοί και οι κατεβίδες, ούτε το πως χτίστηκαν παλιά οι πυραμίδες. Ενωμένο είμαι εγώ που ακόμα σε αντέχω, που ακόμα σ' αγαπώ και σ' έχω όπως έχω. Ενωμένο είμαι εγώ για όσα έχω κάνει κι ας με έχεις πικράνει. Ενωμένο δεν είναι ο τρόπος που η γη γυρίζει, ούτε η τιμιότητα που σήμερα σπανίζει. Ενωμένο δεν είναι οι αστραπές και το κανιάζει, ούτε ο άνεμος τρόβιλος που όλα τα ρημάζει. Ενωμένο είμαι εγώ που ακόμα σε αντέχω, που ακόμα σ' αγαπώ και σ' έχω όπως έχω. Ενωμένο είμαι εγώ για όσα έχω κάνει κι ας με έχεις πικράνει. Ενωμένο είμαι εγώ που ακόμα σε αντέχω, που ακόμα σ' αγαπώ και σ' έχω όπως